dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından 30. sözü okumaya devam ediyoruz. Ene ve zerre bahsi. Ene denilen insanın benliğini, egosunu felsefe eğittiği zaman insan başka türlü bir insan oluyor. İnsanın enesini, benliğini, varlığını peygamberler eğittiği zaman insan daha farklı bir insan oluyor. Mesela nübüvvet yani peygamberlik fertleri eğitirken genel bir düstur olarak tahallaku bi ahlakillah kuralını getiriyor. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanınız diyor. Cenab-ı Hakk'a boyun eğerek teveccüh edin. Aczinizi, fakrınızı, kusurunuzu, küçüklüğünüzü bilip onun azameti önünde saygılı bir kul olunuz diyor. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak, Allah'a ahlak cihetiyle benzemektir. Davranış, onun kullarına şefkatli, merhametli, adaletli davranışı şeklinde davranmayı öğrenmektir. Ama felsefe, Allah'ın ahlakına benzeme yerine Allah'a benzeme lafını ediyor ve insanlığın yükseleceği en son nokta Allah'a benzemektir diyor. Vacibül vücuda benzemeye çalışınız diyor. Bu noktada kendisini insanlıktan çıkarıyor. Şimdi düşünün, gerçekte sonsuz bir aciz, zaaf, fakir, ihtiyac ile yoğrulmuş olan insan yapısı nerede? Nihayetsiz kudreti, kuvveti sonsuz, her şey onun hazinesinden çıkan, kendisi hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, kadir, gani ve müstağni olan vacibül vücudun mahiyeti nerede? Hakikatte fani olan, yaratıldığı için dünyaya gelmiş, var olan ihtiyacı, sonsuz ihtiyaçları kadir, rahim bir zat tarafından karşılandığı için dünyada yaşayabilen, var olabilen bir insan Allah ile katiyen var olma konusunda, Allah'a benzeme konusunda efendim bir söz söyleyemez. Yani benim gayem Allah'a benzemek, tanrılaşmak filan gibi bir laf edemez. Bu en saçma söz olur. Diyeceksiniz ki böyle şeyler eskiden felsefe dönemlerinde kalmış şeylerdir. Söz olarak eski zamanlarda felsefelerde kalmış olsa bile zamanımızda da bilimin, teknolojinin gelişmesiyle insanların birbirleriyle yardımlaşması sayesinde bazıları kendi aciz ve zaafını, gerçek yerini unutan firavunca laflar edebiliyorlar. İkinci misal, peygamberliğin toplum hayatına verdiği düsturlardan biri şudur. Güneş ve aydan tut her şeyi Cenab-ı Hak bitkilerin imdadına gönderiyor. Yani tabiattaki binlerce olay canlı hayata hizmet ediyor. Ve bitkiler de hayvanların imdadına koşuyor, onlara hizmet ediyorlar. Kendilerini feda ederek onlara hizmet ediyorlar. Ve hayvanlar da kendilerini feda ederek insanların imdadına koşuyorlar. Hatta yiyeceklerdeki maddeleri beden hücrelerinin imdadına, yardımına koşturan kainatta bir yardımlaşma kanunu var. İyilik ve ikram düsturu bütün kainatta hükmeden bir kuraldır. İnsanlar da toplum hayatında bu ilahi kurala uymalıdır. Yani insanlar kendilerinden bir şeyler vererek, fedakarlık ederek başkalarının varlığına, yaşamasına faydalı olmalı, hizmet etmelidirler. Bu bir ilahi düsturdur. Bu da ahlak-ı ilahiyedendir. Felsefenin toplum hayatına verdiği cidal, mücadele düsturu bununla hiç bağdaşmaz. Yani tam tersi bir noktadan bakıyor olaylara ve kainata ve bu fedakarlıklara. Felsefe öyle bakıyor. Bitkilerin, hayvanların imdadına koşması, kendilerini gıda olarak feda edip, hayvanların midelerinde eriyip, hayvanlar için gıda olmalarını, tersinden bakarsanız, hayvanlar bitkileri tüketiyor. Hayvanlar bitkileri yok ediyor, eziyor, güçlü olan güçsüzü eziyor, yok ediyor gibi bir sonuca gidilebilir. Bu yanlış bir sonuçtur. Çünkü güçsüz veya muhtaç yaratılan her varlığın elbette imdadına bir şekilde koşulacak. Yani mesela yavruların imdadına anne baba koştuğu zaman yavrular anne babaya tahakküm ediyor deseniz çok saçma bir şey olur. Çocuklar, bebekler büyüklere tahakküm edemez, etmezler, böyle bir şey yok. Büyükler küçükler lehine feragatte, fedakarlıkta bulunurlar. Allah'ın kanunu budur. İşte aç olan, gıdaya ihtiyacı olan, vitamine, minerale ihtiyacı olan hayvanların imdadına Cenab-ı Hak bitkileri koşturuyor. Hayvanlar da insanların imdadına koşuyorlar, hizmet ediyorlar. Eğer bir atı, bağışlayın bir öküzü, Cenab-ı Hak insanlara hizmet edecek bir ünsiyette, bir yumuşaklıkta yaratmasa, onların fıtratlarına insanlarla beraber yaşama, insanlara uyum sağlama kabiliyetini vermese, onlar insanlara hizmet etmezler. Öyle koca koca canavar gibi güçlü hayvanları da insan hiçbir zaman kendi iradesiyle onları emri altına alamaz. Onun için felsefenin toplum hayatında cidal, mücadele hakimdir. Güçlü olan, güçsüz olanı efendim yer tahakküm eder, ezer gibi bir düstur koyması yanlıştır. Dinsiz felsefenin ürettiği bu mücadele düsturu olsa olsa bir kısım zalim ve canavar insanların ve vahşi hayvanların Allah'ın verdiği fıtratı suistimal etmelerinden doğmuştur. Evet, düsturu cidali o kadar esaslı ve külli bir düstur zannetmişler ki, sonunda hayat bir mücadeleden, bir savaştan ibarettir diye aptalca bir anlayışa sahip olmuşlar. Bu kafada yetişen, böyle bir ahlak ile yetişen insan da gücü yettiği kadar başkasının elinden menfaatini kapıp almak ve başkasına katiyen bir menfaat kaptırmamak gibi bir haleti ruhiye içinde hareket eder ki, ne kadar zengin olsa, ne kadar imkanları olsa, doymaz ve hala insanların elinden bir şeyler çalıp çırpmak için uğraşır. Halbuki dinlerin, özellikle İslamiyet'in, peygamberlerin bütün getirdiği düstur, güçlü olan zayıfların imdadına koşacak, yardımına koşacak. Tabiatta hükmeden bir teavün, bir yardımlaşma düsturu var. Kainatın bütün eczası birbirinin yardımına koşuyor. Bizim vücudumuzda organlarımızın birbirinin imdadına koşması gibi. Kalp sadece kendini beslese, diyelim ki öyle oldu. Kanı sadece kendisine pompalıyor ve kendi hücrelerini besliyor. Ben mideye kan göndermem diyor. İyi, o zaman da mide, ben de kendim için çalışırım, kalbe gıda göndermem der. İşte toplum hayatında böyle yabancılaşma, birbiriyle zıtlaşma, uzaklaşma, birbirinin aleyhine mücadele kanununu vücutta hakim kılarsanız, bu vücut insan vücudu bir gün içinde dağılır, yok olur gider. Düşünün ki yüzyıllarca, bin yıllarca insanlığın çektiği bütün şu peygamberlerin getirdiğinden uzak, peygamberlerin eğittiği, talim ettiği düsturdan uzak, hayat mücadeledir, güçlü olan güçsüzü ezer ezmelidir gibi yanlış bir kural ile savaşlar olmuş, esaretler olmuş, efendim türlü haksızlıklar olmuş ve bu haksızlıkları telafi de öyle kolay olmamıştır. İnsanlık çok çekmiş gücün elinden. Evet, güç lazım. Allah güç vermiş. Güç faydalı bir şey ama gelin ki yanlış eğitilmiş bir insanın elinde, bir toplumun elinde güç çok zararlı. Üçüncü misal, nübüvvetin, peygamberliğin tevhid-i ilahi hakkındaki, yani Allah'ın bir olduğu hususundaki âli inançları var. Peygamberlik, tevhid inancı demek. Tevhidi ilan eden, insanlığı tevhide davet eden dinler, peygamberlerin getirdiği dinler, inançlar. Bu dinlerin bir önemli düsturu, en yüksek düsturlarından birisi el-vâhidu la yasduru illa anil-vâhid. Birliği bulunan, yani bir bütünlüğü bulunan, beraberce bu insan vücudundaki organlar gibi birbirine bağlı bir bütünlük teşkil eden her şey yalnız birden sudur edebilir. Bir olan zat ancak bu parçaları bir araya getirip bir insan vücudu yapar. Mideyi böbreğe, böbreği mideye, kalbi beynimize, beyni kalbimize hizmet ettirir. Bütün organlar birbirine yardımcı olur, hizmet eder, bir bütünlük içinde hayatını sürdürür. Bu ancak ve ancak tek olan Allah'ın her şeyi birbiriyle dost yapması, birbirine hizmetçi yapması, birbiriyle birbiri için anlamlı kılması, faydalı kılması ile olan bir iştir. Yoksa demin konuştuğumuz gibi esasen tevhid dikkate alınmazsa her şey dağılır gider. Bütün kainatta, bütün eşyada bir birlik var. Demek bir zatın icadıdır. Bir olan Allah bütün kainatı var etmiştir. Bu nizam, bu intizam, bu kainatın her ferdinin, yani ateşin, soğuğun, basıncın, birbirine zıt güçlerin beraberce bir arada hizmet etmeleri, munisce hizmet etmeleri harika bir şeydir ve Allah'ın birliğine büyük bir şahittir. Arada misal veriyorum. Mesela evlerimizde doğal gaz var, tüpler var, doğal gaz tüpleri. Bunlar esasen yanıcı, patlayıcı maddeler. Ama onlara fabrika bir regülatör ilave ediyor ve sizin ocağınızda kullanabileceğiniz, size hizmetçi, eviniz için, aileniz için bir hizmetçi oluyor. Canavar gibi olan bir güç, hani şeylerin, atların, öküzlerin de hizmet etmesi gibi, aynen böyledir. Canavar gibi olan bir güç, insanın munis bir hizmetçisine dönüşüyor. Tabiatta, kainatta elektrik var, yakıcı bir güç. Tabiatta ısı var, yakıcı bir güç. Tabiatta daha neler var, neler var ve fakat her birisi ölçülü bir şekilde ve yerli yerince bulunmakla hizmet ediyor. Bulunduğu yerin dışında onu kullanmaya kalksanız zararlı olur. İşte bu, bir olan, gücü her şeye yeten ve ilmiyle, hikmetiyle her şeyi tanzim eden, düzenleyen, birbirine bağlayan, kudreti sonsuz, hikmeti sonsuz, ilmi sonsuz bir zatın eseridir. Eski felsefeciler İtikatlarında şöyle bir şey geliştirmişler. Yani bir felsefe, bir inanç. El vahidu la yasturu anhu illel vahid demişler. Yani birden ancak bir çıkar. Yani bir zattan bizzat bir tek sudur eder. Sair şeyler vasıtalar vasıtasıyla ondan çıkar demişler. Böyle saçma, kendi kafalarından bir kural uydurmuşlar. Tabiata bir baksalar, tabiata bile bakmadan kafadan efendim üretilmiş bir söz, bir fikir. Böylece şöyle bir sonuca varmışlar. Bir şeyden ancak bir çıkınca, yani Allah sadece bir şeyi mesela yaratmış olur, ondan sonrasını sebepler yaratmıştır gibi. Bu çok mantıksız. Sebepleri Allah ile eşitlemek, akılsız, fikirsiz, düşüncesiz, ilimsiz, hikmetsiz sebepleri, hikmetli, akıllıca işler yaparken kendi başlarına yaptıklarını düşünmek. Tesadüfü akıllı ilim sahibi, kudretli bir zat gibi düşünmek demektir ki bu çok saçma bir şey olur. Hayır, her şey ilahi kudretin elinden çıkmıştır. O ilahi kudretten çıkmıştır. Rububiyete, Allah'ın Rabb oluşuna bir nevi ortaklık vermişler. Halık-ı Zülcelal'e, yüce yaratıcıya ki yine kendi kafalarından aklı evvel demişler. Yani ilk akıl. Hatta öyle saçma sözler de var ki mesela gökteki bazı yıldızları da Allah'tan sonra gelen akıllar olarak tasavvur etmişler. İşte güneş ikinci akıl, şu üçüncü akıl filan gibi böyle eski felsefe bunlar. Şimdi katiyen kabul edilemeyecek bir ilkokul talebesinin bile aklının almayacağı, katiyen takılmayacağı bir şeydir. Allah'ın mülkünü sebeplere ve vasıtalara taksim etmişler böylece. Büyük bir şirke düşmüşler. Böyle bir felsefe düsturu peygamberlerin getirdiği hakikat ile, hakikatin prensipleriyle mukayese edilemez. O hükemanın, felsefecilerin yüksek kısmı olan işrakiyun böyle halt etseler diyor üstad. Maddiyun, tabiiyun gibi aşağı kısımları ne kadar halt edeceklerini kıyas edebilirsin. Değerli dinleyiciler, dersimize, sohbetimize burada son veriyoruz. Yarın aynı saatte yine Risale-i Nur'dan Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından okuyarak dersimize devam edeceğiz. Hoşça kalın, hayırlı günler diliyorum.